miliony uśmiechów. Media ekspert. Prezenty ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 grudnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To już ostatnia dzisiaj aktualizacja informacji o awarii ciepłowniczej w Warszawie. Co najmniej do jutra bez ciepła zostają mieszkańcy dzielnicy Ursus i niektórych rejonów Mokotowa. Mundurowi apelują o ostrożne zakupy i przygotowania do świąt. Jak mówią, ten czas jest pełen dobrych okazji dla złodziei. 13. emerytura w przyszłym roku będzie nie niższa niż tegoroczna, zapowiedział to prezydent. To już pewne, przynajmniej do jutra. Bez ogrzewania zostaną mieszkańcy Ursusa i części Mokotowa. W tej drugiej dzielnicy będzie tak w rejonie ulic Antoniewska, Trasa Siekierkowska, Idzikowskiego, Puławska, Limanowskiego i Gołkowska. To są informacje sprzed godziny od spółki Veolia po awarii ciepłowniczej w Warszawie. Takie informacje przekazała rzeczniczka firmy Aleksandra Żurada. Ciepło płynie już do 11 dzielnic. To jest Wilanów, Chomin, Żoliborz, Praga Północ, Brudno, Targówek oraz częściowo dzielnice Mokotów, Ursynów, Śródmieście, Białołęka i Bielany. W okolicach godziny 2 w nocy nastąpi przywrócenie dostaw ciepła do kolejnych dzielnic, czyli Pragi Południe, Wawra, Nawolę, Bemowo, Ochotę i Włochy. No i przynajmniej do jutra pozostaną bez ciepła mieszkańcy Ursusa oraz okolic awarii. Dzisiaj o poranku na ulicy Powsińskiej doszło do wycieku gorącej wody. Kilka ulic zasłoniła gęsta para. Przed godziną policja poinformowała, że Powsińska została otwarta w stronę Wilanowa. Na pasie w przeciwnym kierunku trwają prace. Bierze w nich udział około 30 osób i ciężki sprzęt. Następny komunikat o ewentualnym usunięciu awarii ma być jutro rano. O ostrożne zakupy i przygotowania do świąt apelują mundurowi. Policjanci ostrzegają, że w tym czasie dochodzi do wielu kradzieży. Z funkcjonariuszami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Jak się uchronić przed utratą gotówki przed świętami, mówi rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Torebka powinna być trzymana z przodu, to są takie dosłownie podstawy bezpieczeństwa. To samo jeżeli chodzi o portfele w kieszeniach wewnętrznych, nie zewnętrznych. Ale najwięcej zagrożeń czyha w naszym domu, jak pożary, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Co piąty pożar, do którego dochodzi w Polsce, powstaje w naszych domach, w naszych mieszkaniach, czyli tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej. Źródłem pożaru może być zostawiona bez kontroli gotująca się w kuchni potrawa lub zepsute lampki choinkowe, ale same lampki mogą być niebezpieczne także dla dzieci, mówi Danuta Baprawska ze Stowarzyszenia Dom Bezpieczny. Lampki są pod napięciem, dzieci bardzo często próbują je włożyć do buzi i kończy się to porażeniem prądem. Życzenia spokojnych świąt, jak się okazuje, same się nie spełniają. Trzeba im pomóc, dbając o bezpieczeństwo przed świętami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W przyszłym roku 13. emerytura będzie nie niższa niż była w tym roku. Tak mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Nowego Miasta Lubawskiego. Emeryci znowu dostaną takie świadczenie, jak otrzymali w zeszłym roku. Jaka będzie jego wysokość? Zapewniam, że nie niższa niż to, co zostało w tym roku wypłacone. Czyli w 2020 roku 13. emerytalna, rentowa na pewno nie będzie niższa. Prezydent zapewnił też, że w przyszłym roku będzie waloryzacja emerytur. Mówił też o wysokości minimalnego świadczenia. W 2014 roku była 750 zł. Wiadomo, że od czego czasu cały czas jest stopniowo podnoszona, ale ja powiedziałem, ona musi wynosić minimum te 1200 zł. To jest naprawdę kwestia elementarnej przyzwoitości i tak się wstępnie umówiliśmy z panem premierem. A prezydent w Nowym Mieście Lubawskim był na otwarciu zakładu meblarskiego. Pomoc warta 46 milionów złotych trafiła w tym roku do 14 tysięcy rodzin w ramach akcji Szlachetna Paczka. Średnia wartość paczki to 3100 zł. Jeśli chodzi o konkretną wartość pomocy dla jednej rodziny, jest większa niż w roku ubiegłym. To może wynikać z wielu rzeczy, właśnie z tego, że angażujemy więcej osób w pomaganie. My jako osoby, które wybieramy rodziny, której chcemy zrobić szlachetną paczkę i dzięki temu dysponujemy większym budżetem po prostu. Więcej osób się składa na tą paczkę. Mówiła Anna Wilczyńska, szefowa Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje szlachetną paczkę. To był kryzysowy rok dla stowarzyszenia, ale zawirowania wokół nas są już przeszłością, mówi Joanna Sadzik, dyrektor zarządzająca akcją. Z wielkim optymizmem myślimy o przyszłym roku. Wszystkie sprawy stowarzyszenia, te formalne, mamy już za sobą, mamy rozwiązane. Mamy nadzieję, że ten rekord, który w tym roku pobiliśmy, ponad 620 tysięcy osób połączonych przez paczkę, znowu uda nam się w przyszłym roku pobić. W szlachetnej paczce rodziny same określają to, czego potrzebują, a ludzie wspólnie zbierają dla nich pomoc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w dzień zachmurzenie duże, ale możliwe przejaśnienia. Na północy opady na ogół deszczu ze śniegiem i śniegu, tylko nad zachodnim Pomorzem deszcze ze śniegiem przechodzący w deszcz. Na termometrach od 0 do 5 stopni. Tej nocy na wschodzie słabe opady śniegu, mrzawki lub deszczu. Na termometrach będzie od minus 3 stopni do zera. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za godzinę. Jest 5 minut po 22. A dziś w prognozie pogody słyszałem, że o tej porze w Opolu miał zacząć padać śnieg. To proszę dać znać, to się sprawdziło. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dobry wieczór, zapraszamy na trzy wymiary gitar. Joe Satriani, kompozycja zatytułowana Energy, na początek naszego spotkania. Dlaczego Joe na początek spotkania, to się mam nadzieję już za chwilę wyjaśni. Dzisiaj trzy wymiary gitary w nieco poszerzonym składzie, dlatego że za chwilę będziemy mieli gości. Ale wcześniej chcę przypomnieć koncert, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kilkanaście dni temu. Był to koncert, który zaprosił słuchaczy zespół One, dobrze rokujący polski zespół, który jest przed wydaniem swojej kolejnej, trzeciej studyjnej płyty. Na koncert przyjechało wielu gości, ale przede wszystkim przyjechali słuchacze programu trzeciego i zaproszeni goście. I wieczór był udany, choć jak mi się wydaje dość długi, bo koncert trwał prawie półtorej godziny. W pewnym momencie w studiu Agnieszki Osieckiej pojawił się znakomity perkusista. Nazywa się Jeff Powders, pochodzi z Kalifornii. No i właśnie Satriani się pojawił na początek, dlatego że Jeff był jednym z muzyków, którzy uczestniczyli w nagraniach płyt Joe Satrianiego. Pojawił się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i przywitał się ze słuchaczami Trójki tak. Tylko złość. nadal rządzi mnie i brat. Ty już zawsze tylko fart. Ty już ciągle demokrat. Ty już tylko złoczny. Koncertowo Cesarstwo Zła z drugiej studyjnej płyty dobrze rokującego polskiego zespołu One. No i powiedziałem, że dziś będziemy w większym towarzystwie w programie Trzy Wymiary Gitary. Z nami przedstawicielki zespołu One. Agnieszka Mylicka, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. I Sylwia Dziardziel, która jest, mogę tak chyba powiedzieć, nową wokalistką zespołu One. Oczywiście. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Cześć Sylwio, miło cię widzieć. Rozpocznijmy od tego koncertu, który odbył się 2 tygodnie temu, może z małym okładem, bo 26 listopada i tak mi się wydaje, a to pierwsze pytanie kieruję do Sylwii, że nie, że byłaś stremowana, ale mocno przeżyłaś ten koncert. Piotrze, dla mnie to był niesamowity stres. Posłuchaj, dziewczyna z Konina, sierotka, przyjechała do radia, zaśpiewała. Ci wszyscy dziennikarze. Do stolicy, słuchaj. Ci wszyscy dziennikarze, ci ludzie patrzący na mnie i myślący, Boże, kto to, co to, jak ona zaśpiewa. Stres niesamowity. No tak, ale to chyba o to chodziło. A poza tym chcę powiedzieć, że miałaś solidne wsparcie, bowiem muzycy zespołu One. Myślę tutaj nie tylko o gościnnie występującym Jeffie Woodersie, ale o tym takim waszym domowym perkusiście, który też był świetny i wiem, że po koncercie oni ucięli sobie rozmowę, jak to dwaj bębniarze, i Jeff był pełen uznania dla waszego perkusisty. To teraz może Agnieszka zapyta, Maga, powiedz coś o członkach zespołu. Bo jest tak, bardzo dobry gitarzysta. Tak, świetny, fenomenalny jest Daniel Wręczycki. Ja uważam, że jest jeden z najlepszych w Polsce. Daniel Wręczycki na gitarze, na perkusji? Na perkusji jest genialny Adrian Łukaszewski, najlepszy w Polsce. Artur Olkowicz, wspaniały basista, który no, cały czas robi niesamowite postępy i wielki ukłon, bo naprawdę jest coraz lepszy. No wszystko można o was powiedzieć, ale nie to, że nie wierzycie w swoich muzyków, ale to dobrze. Ja jeszcze dodam, że na tym koncercie pojawił się oprócz Jeffa Bowdersa, kalifornijskiego bębniarza, który, jak państwu mówiłem, bębnił między innymi na płytach Joe Satrianiego. Pojawił się jeszcze, ja go nazywam zawsze profesorem gitary, czyli wasz aranżer. Tak, Rysiu Sygitowicz. Z Perfektu, gitarzysta. Wszystkie Ryśki to fajne chłopaki. Tak, oczywiście. Rysiu jest genialny, Rysiu jest producentem, aranżował nasze właściwie wszystkie płyty, także wielkie dzięki, Rysiu. I jeszcze pojawił się wokalista zespołu SETI, a wcześniej zespołu Turbo, czyli Grzegorz Kupczyk. Tak jest. Też dziękujemy, pozdrawiamy Grzesia. Taki zestaw gości na tym koncercie. No i na koncercie pojawiły się już nowe utwory z nowej płyty. O tej nowej płycie porozmawiamy za chwilę. Wybrałem koncertową wersję z nowej płyty. Utwór zatytułowany jest Calling Up Stars. You say that you love me, but you just don't care when you turn around and go downstairs. Yeah. I'm calling up the stars from above. Tak było w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Utwór zatytułowany Calling Up Stars z nowej płyty zespół One na koncercie, który odbył się 26 listopada w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Do Sylwii, która jest wokalistką, taka prośba, byś uważała na siebie zimą. No bo ty jednak musisz mieć dość mocny i zdecydowany głos, aby przebić się przez te instrumenty, bo one są dość mocne w kompozycjach zespołu One. Właśnie, kto odpowiada za muzykę w zespole One? Agnieszko? W tym momencie już ja na tej trzeciej płytce, bo tak mogłam się tutaj troszeczkę wykazać. Okej, okay, a ta kompozycja? Ta kompozycja jest w całości, jeśli chodzi o muzykę i tekst, Adama Malickiego, czyli lidera pierwszego zespołu, założyciela. Kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy, to właśnie Adam zwrócił moją bardzo baczną uwagę. Zresztą rozmawialiśmy tutaj w tym studiu, opowiadał mi o swoich przygodach z klubu Whiskey and Go-Go, kiedy nie chciano go tam wpuścić. Tak, tak, tak, tak. Śmiechu było co niemiara. No dobrze, a ta trzecia płyta to już ty? To już ja, tak. Tam jest oczywiście, są dwa utwory Adama, Bad Dog z tekstem Sławka Malickiego i reszta wszystko jest moja oraz teksty Małgosi Zapaśnik, mojej siostry, trzech czy czterech piosenek. Bogdan Lebel napisał Dwudziestolatki, czyli... Na chwilę tego posłuchamy, mam nadzieję. Cóż chciałem powiedzieć, ty jesteś chyba trochę rozdarta, bo kiedy rozmawiałem z tobą, to wydaje mi się, że ty lubisz kompozycje spokojne, balladowe. Tak, ja jestem romantyczna. A z drugiej strony masz drapieżną wokalistkę Sylwię Dziardziel, która dołączyła do zespołu całkiem niedawno, no i teraz trzeba będzie to jakoś pogodzić. Albo, zapytam inaczej, jak się dogadujecie? Świetnie, świetnie się dogadujemy. Ja zostałam przekręcona na rock and roll, bo jestem klasykiem, tak, szkoły muzycznej, więc wiadomo, Katowaliem i Mozartem, ale nie obrzydzono, bardzo lubię, także w samochodzie słucham Radia Klasyka. Mozarta się nie da obrzydzić, bo no Mozart był fenomenalny, a poza tym zawsze to powtarzam, że gdyby żył dzisiaj, to pewnie zapowiadalibyśmy go na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. To jeszcze o tej nowej płycie, bo przeciąga się wydanie tej nowej płyty. Nie mówię tego z pretensją, tylko informacyjnie, że już w grudniu ta płyta się nie ukaże, bowiem grudzień jest, tak zdecydowaliście z menedżerem, grudzień jest miesiącem pachnącego igliwia, prezentów i być może ta płyta by się gdzieś za mocno schowała w całym tym natłoku przedświątecznego szaleństwa i płyta będzie jako jedna z pierwszych w roku przyszłym, 2020. I ja się z tego bardzo cieszę, bo płyta lśni, bo płyta częściowo była nagrywana w studiu w Los Angeles. Tak jest, w Los Angeles nagrywaliśmy. Jeszcze dodam, że tam w Los Angeles pojawił się gitarzysta zespołu Whitesnake, który towarzyszył zespołowi One, Doug Aldrich. Ja mam nadzieję, bo kiedy z wami rozmawiam, ciągle namawiam do tego, żeby tych gości sprowadzać do Polski i pokazać im, jak piękna jest Warszawa i okolice. Być może Doug w przyszłym 2020 roku też się pojawi, a gdyby to się stało, to na pewno pojawi się w programie Trzy Wymiary Gitar. Koncertujecie jeszcze, czy już święta? Już święta. Jest grafik na przyszły rok. Zapraszamy od razu 24 stycznia do klubu Potok studenckiego, pubu, na nasz koncert godzinny, myślę. To jest tak najpewniej, najbliżej, a później trzeba nas obserwować na Facebooku jedynka one myślnik rok. Tam są na bieżąco informacje wtłaczane, gdzie, kiedy, jak. Czy wytłumaczę państwu, na czym polega jedynka one? Otóż oni nazywają się One z angielska, Ale przed tym one jeszcze należy wpisać jedynkę. Cyferkę. I wtedy jest pełna nazwa zespołu. One. Ta nowa płyta, ja wstydzę się tego, ale ja nie wiem, jaki ona będzie miała tytuł. Dalej. Od piosenki. Okej, okay. To dalej być może też nam się jeszcze uda zaprezentować ten utwór. Teraz natomiast chciałbym wrócić do tego momentu, kiedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawił się Grzegorz Kupczyk. Agnieszka Malicka i Sylwia Dziardziel z zespołu One, ale to nie jest zespół żeński. O tym mówiliśmy. Przedstawicielki tego zespołu były dziś Państwa gośćmi, a spotkamy się pewnie ponownie, kiedy płyta się ukaże i to będzie albo koniec stycznia, albo początek lutego. Zapraszam do słuchania Trzech Wymiarów Gitary. Wracamy do studia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy. Kochani, no i nadszedł ten czas na naszego super pierwszego gościa. Niesamowity wokal, założyciel grupy CETI, wokalista zespołu Turbo. Czy mam dalej mówić? Grzegorz? Grzegorz Kupczyk! Zapraszam serdecznie, Grzesiu. To powtórzmy jeszcze raz razem. Grzegorz! Grzesiu Kupczyk! Dobry wieczór. Miejsce miłości, kto ich nauczył kiedyś czarnej i młodej chciwości? W głowach motyle, w rękach trotyle. Czy stawiać szturm, czy być, ocalić swoją duszę, poruszyć świat i walczyć, ile sił. Biegnę za mną, szukam twych śladów, znaki dać się da, rozmywa deszcz. Bo tu przybite dwudziestolatki, ani do chwasty, ani błagatki, chcą szybko żyć, chcą brać, chcą wszystko mieć. Być, aby żyć, żyć, aby być. Tylko nakazy, tylko zakazy, to z was bierzemy przykład bycia prostej podłości. Wy bez radości, wy bez miłości. Kto prawo dał, wam dał, by uczyć młodych życia, zagłuszyć nas? Nie udają się wam. Zaczyna rozlewa w deszcz. Wokół przybite dwudziestolatki, ani do chwasty, ani błabatki, chcą szybko żyć, chcą brać, chcą wszystko mieć. Chciałby być, żyć. chciałbym żyć. Wielkie brawa, kochani. Grzegorz Kupczyk, specjalnie dla Bardzo was. Dziękuję. To dla mnie wielki zaszczyt. To dziękuję. Dla mnie zaszczyt, Grzesiu. Tak, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej śpiewali razem Grzegorz Kupczyk i zespół One. Poprosiłem panie z zespołu One o to, aby dziś do programu przyniosły również swoje płyty, których to płyt słuchają, którymi płytami się fascynują i które są im bliskie. Sylwia, państwo usłyszeli jej głos, przyniosła i tego się spodziewałam. Janis Joplin. Sylwia Dziardziel, która jest wokalistką zespołu One, wybrała na nasze dzisiejsze spotkanie do wspólnego słuchania właśnie Janis Joplin. Agnieszka Malicka, która w zespole One gra na instrumentach klawiszowych, Miała utrudnione zadanie, bo to program gitarowy, ale zostawiła płytę też do wspólnego słuchania i to jest płyta jak najbardziej nam odpowiadająca, Ten Years After z Alvinem Lee. Pan Krzysztof Stychów bezlitośnie i natychmiast wytknął mój błąd i uświadamia mi, że to był zespół Focus, a nie ten jest After. Panie Krzysztofie, wiem, że trudno będzie panu w to uwierzyć, ale wiem o tym. I od razu mówię, no pomyliłem się. Zamiast utworu 13 ustawiłem utwór 3, ale myślę, że nikt, może z wyjątkiem pana Krzysztofa Stychów, nie ma nic przeciwko temu, abyśmy w trzech wymiarach gitary Focusa posłuchali. Ten jest After, a Alvin Lee. A za chwilę w programie Trzy Wymiary Gitary jeszcze jedna nowa płyta zespołu, który poznałem. Znowu odezwą się Tychy, bo właśnie w Tychach podczas letniego festiwalu Rok na Plaży. Ale nim to się stanie, to jeszcze takie 4 minuty. We'll be right back. Pewnie Państwu podobnie jak mnie przypomniał się stary Stadion Śląski i występ zespołu AC/DC na zakończenie wybuchy armat z korony Stadionu Śląskiego jeszcze przed remontem. To było w cyklu trasy koncertowej Monsters of Rock. Dawno, dawno temu, a nie przypadkowo pojawił się dziś zespół AC/DC, dlatego że teraz zespół, który zobaczyłem w Tychach po raz pierwszy, zespół polski, nazywa się Cztery Szmery i przysłał do trzech wymiarów gitary swoją nową płytę. Cztery Szmery wtedy w Tychach coverowali głównie AC/DC właśnie, ale potem się dowiedziałem, trochę analizując historię zespołu, że oni mają oficjalny certyfikat zespołu AC/DC na to, by propagować ich muzykę w Polsce i na świecie. No a teraz jest nowa płyta, Cztery Szmery, z radością ją przyjmuję. Płyta jest zatytułowana Roll, tak jak Rock and Roll. No i właściwie ten tytuł mówi wszystko. Cztery Szmery, pierwszy utwór z płyty jest zatytułowany Profil. Mnie się podoba. Państwu zespół Cztery Szmery, płyta zatytułowana Roll i to jest dziś tylko pierwsze sygnalne spotkanie z tą płytą i z tym zespołem. Sądzę, że kilka jeszcze utworów z tej płyty Państwu się przyda. Do wspólnego słuchania w środę w trzech wymiarach gitary. Pan Mario sugeruje, że dziś jest bardzo wybuchowe wydanie trzech wymiarów gitary i dlatego teraz sięgam po jeszcze jedną płytę, zupełnie inną. Jej autorem jest znakomity gitarzysta Grzegorz Kapołka i jego trio. No i na płycie znajdą Państwo cudowne dźwięki na grudzień. Płyta jest zatytułowana Super Blue Blues. Grzegorz Kapołka wraz z nim Lily Marthy i Greg Hutchinson. No to na zakończenie. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! W Media Expert przeceny na święta, a do tego teraz rewelacja! Za wydane 500 zł możesz dostać 60 zł na następne zakupy. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.